Fawa jak Paryż, wygląda jak spalona słońcem na Bali. Marzy mi się plaża jak w Kali, gdy przez słomkę sączysz Campari. Twoje oczy jak czary, gdy będziemy w nocy wracali, to będzie wyglądać jakbyś była szybka i droga jak Pagani Sonda z Italii. Dla mnie jesteś Ferrari, coś jak konta w Szwajcarii. Coś nas wiąże i łączy, jakbym dobrze cię splątał, Kim Bakusz i Bari. Wir w baku i w bani, naszą się szybko, znika nam droga. Ty od słońca masz piegi na nosie, ja jak Yuri Gagarin będę pierwszy w kosmosie. Wejdźmy w ten zakręt, driftem, szybciej, dziś bez żadnych przemyśleń. Niech noce będą długie i błogie, życie szybkie i drogie. Wejdźmy w ten zakręt, driftem, szybciej, dziś bez żadnych przemyśleń. Niech noce będą długie i błogie, życie szybkie i drogie. Chodzisz za mną jak dzień, noc zamienia się w dzień. Gram z dziesiątką jak Messi, ty masz 2,7 do setki. Dzień zamienia się w noc, ciągle nie mówisz stop. Chcesz być droga i modna, jak sportowy Pagani Sonda. Twoje usta są zimne jak lód w kostkach, ale twoja skóra jest wrząca. Tańczysz jakbym miał się nie cofać, patrzysz jakbym miał się nie wtrącać. Twoje usta są zimne jak lód w kostkach, ale twoja skóra jest wrząca. Jesteś naraz zimna i gorąca. Zimna i gorąca. Twoje włosy blond jak ze złota, mokre teraz jak mokra włoska. Jawisz mi się jak Matka Boska, bawimy się jak mafia włoska. Takie jak ty potrafią zostać i do rana pić zdrowie do dna. Za to życie szybkie i drogie, coś jak sportowe Pagani Sonda. Wejdźmy w ten zakręt driftem, szybciej, dziś bez żadnych przemyśleń. Niech noce będą długie i błogie, życie szybkie i drogie. Wejdźmy w ten zakręt driftem, szybciej, dziś bez żadnych przemyśleń. Niech noce będą długie i błogie, życie szybkie i drogie. Chodzisz za mną jak dzień, noc zamienia się w dzień. Gram z dziesiątką jak Messi, ty masz 2,7 do setki. Dzień zamienia się w noc, ciągle nie mówisz stop. Chcesz być droga i modna, jak sportowe Pagani Sonda. Chodzisz za mną jak dzień, noc zamienia się w dzień. Gram z dziesiątką jak Messi, ty masz 2,7 do setki. Dzień zamienia się w noc, ciągle nie mówisz stop. Chcesz być droga i modna, jak sportowe Pagani Sonda.